वैशेषिक मत निराकरण करने का आरंभ करके अच्छा सिद्धांत कहा कि उभयथा न कर्म अतस्तद अभाव आद्य कर्म परमाणु में आरंभ होने के लिए कोई निमित्त नहीं है। उभयथा आद्य कर्म के लिए कोई निमित्त मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे। कोई निमित्त नहीं रहेगा तो कर्म नहीं होगा, अगर कोई निमित्त रहेगा तो अदृष्ट इत्यादि कहेंगे निमित्त, तो अदृष्ट तभी अर्थात अपने कार्य कर पाएगा अगर वो आत्मा का मन के साथ संयोग होगा तो, और मन जब शरीर में अधिष्ठित होगा तभी जा करके आत्मा का साथ संयोग हो करके कुछ असंभावी कारण बनेगा आत्म मन संयोग। तो जब तक शरीर नहीं बनेगा ये सब नहीं हो पाने से अदृष्ट भी कारण नहीं हो पाएगा, इसलिए सिद्धांत का उभयथापि न कर्म अर्थात सनिमित्त निर्निमित्त दोनों उपाय से ये परमाणु में आद्य कर्म सिद्ध नहीं हो पाएगा। और पूर्व पक्ष कहेगा कि ईश्वर नियामक हो जाएगा अर्थात ईश्वर के नियमन से आद्य कर्म आरंभ हो जाएगा परमाणु में, उसके लिए सिद्धांत कह दिया कि नियामकांतर अभावात। भाष्य में कहा था अदृष्टवता पुरुषेण अस्ति अणुनाम संबंध इति चेत, तो सिद्धांत कह दिया कि अगर पुरुष अर्थात जीवात्मा जिसमें अदृष्ट है तो अदृष्ट वाला जीवात्मा के चलते अगर अणु में आद्य कर्म आरंभ होगा तो जीवात्मा में जो अदृष्ट है वो तो सतत रहेगा। संबंध सातत्याद प्रवृत्ति सातत्य प्रसंग, इसका निराकरण करने के लिए पूर्व पक्ष कहा कि नहीं ईश्वर वहाँ नियामक हो जाएगा, सिद्धांत कहा कि नियामकांतर अभाव। इसके लिए टीका में कहते हैं कदाचित प्रवृतेर अदृष्ट नियमत्व अयोग्य ईश्वरात नियम, अदृष्ट नियामक नहीं होगा, अदृष्ट ठीक है निमित्त बन जाएगा किंतु नियामक नहीं होगा, नियामक ईश्वर को मान लेंगे तो सिद्धांत कहा कि ईश्वर नियामक नहीं बनेगा। टीका में उसको कहते हैं यज ज्ञानम तद शरीर जन्यम इति व्याप्ति विरोधेन नित्य ज्ञाना सिद्धेश तद्गुण ईश्वरो नास्ति। यज ज्ञानम तद शरीर जन्यम, जो भी ज्ञान होगा वो शरीर जन्य होगा, इस प्रकार की व्याप्ति है। व्याप्ति के साथ अभी ईश्वर में ज्ञान नहीं हो पाएगा क्योंकि ईश्वर का शरीर नहीं है, तो व्याप्ति का विरोध होने से ईश्वर में ज्ञान और वो नित्य ज्ञान है इसका सिद्धि नहीं होगी। नित्य ज्ञान असिद्धेश तद्गुण ईश्वर नास्ति, तद्गुण में समास कैसे कहेंगे, नित्य ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ तद्गुण ईश्वर वो नास्ति, तद गुण यश्य तद अर्थात नित्य ज्ञान, और नित्य ज्ञान गुण है ईश्वर का, कहते हैं ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिसका नित्य ज्ञान है। और अस्तित्व भी अगर कोई ईश्वर मानेंगे तो ईश्वर तो नित्य होगा सदा सत्वात, जो सर्वदा रहेगा न नियामकत्वम, जो सर्वदा रहेगा उसको अगर नियामक मानेंगे तो फिर वो कार्य तो सर्वदा ही होगा, फिर नियामक क्या हुआ। इति भाव सूत्रार्थं निगमयति अर्थात उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव संयोग नहीं हो पाएगा, परमाणु में आद्य कर्म नहीं होने पर संयोग इत्यादि नहीं हो पाएगा तो सृष्टि नहीं हो पाएगी। भाष्य में तद एवं नियतस्य कस्यचित कर्म निमित्तस्य अभावान नाणु स्वाद्यं कर्म स्यात्। इसलिए नियतस्य कस्यचित कोई नियत जो कि कर्म का निमित्त होगा वो ऐसा पदार्थ कुछ नहीं है। नियतस्य कस्यचित कर्म निमित्तस्य कर्म का निमित्त जो विचार से निश्चय हो जाता है ऐसा कोई नहीं रहने से अभावात अणुसु आद्यम कर्म न स्यात्, अणु में प्रथम कर्म ही नहीं हो पाएगा। हर कर्म अभावात तनिबंधन संयोगो न स्यात्, अगर अणु में आद्य कर्म नहीं होगा तो फिर अणु में संयोग भी नहीं हो पाएगा। संयोग अभावाच तनिबंधन द्योणुकादि कार्य जातक न स्यात्, परमाणु का संयोग होने से द्योणुक होता है, तो संयोग अभावात तनिबंधनम निबंधन मूल कारण, तो अभी संयोग कारण से जो द्योणुक आदि होते हैं कार्य जातम आगे आगे सब कार्य होना है वो सब नहीं हो पाएंगे न स्यात्। तो अभी कर्म नहीं हो पाने से संयोग नहीं हो पाएगा, कर्म संयोग का हेतु मानते हैं। तो संयोग टीका में संयोगस्य हेतुत्वं खंडयित्वा, संयोग का हेतु हो गया कर्म, तो कर्म आद्य कर्म परमाणु में नहीं हो पाएगा इसलिए संयोग भी नहीं हो पाएगा। संयोग का हेतु खंडन करके, संयोग का हेतु हो गया कर्म, उसका खंडन करके संयोग का संयोग संभव नहीं है कहा गया। अभी संयोगस्य स्वरूपम खंडयति, तो अभी संयोग ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं हो पाएगा, उसका खंडन करते हैं। भाष्य में संयोगस्य अणुर अणुअंतरेण सर्वात्मना वा स्याद एकदेशेन वा, पहले विचार आया था एक बार, एक अणु का, अणु अर्थात परमाणु, एक परमाणु दूसरा परमाणु से संयोग होगा वो सर्वात्मना हो जाएगा अथवा एकदेशन होगा। सर्वात्मना अगर कहेंगे तो सर्वात्मना चेद उपचय अनुपपत्ते अणु मात्रत्व प्रसंगो प्रसंगो दृष्ट विपर्य प्रसंगस्य। अगर सर्वात्मना संयोग होगा अर्थात इसको कहते हैं व्याप्य वृत्ति, अर्थात एक अणु दूसरे परमाणु के साथ सर्वत्र संयोग हो जाएगा उसका, दोनों का सर्वत्र संयोग होगा तो फिर उपचय वृद्धि नहीं हो पाएगी, अणुमात्रत्व प्रसंग, इसलिए परमाणु ही परिमाण रह जाएगा। दो परमाणु मिलकर के वही परिमाण कितना होगा कहते हैं परमाणु, उतने ही परिमाण हो जाएगा प्रसंगो। और दृष्ट विपर्यय प्रसंगस्य, दृष्ट का विपर्य होगा, दृष्ट क्या है आगे भाष्य में कहते हैं प्रदेशवत्व द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यांतरेण संयोगस्य दृष्टत्वात्। प्रदेशवत जिसका प्रदेश है अर्थात सावयव, सावयव द्रव्य का सावयव द्रव्य के साथ प्रदेशवता सावयवेन द्रव्यांतरेण संयोगस्य दृष्टत्वात्। एक सावयव पदार्थ दूसरा सावयव पदार्थ के साथ संयोग होता है। और आप परमाणु को निरवयव कहते हैं, निरवयव पदार्थ का निरवयव के साथ संबंध नहीं हो पाएगा, एक सावयव होना चाहिए। तो ये दृष्ट विपर्यय का प्रसंग हो गया। अच्छा अगर टीका में संयोगस्य व्याप्य वृत्तित्वे, जो भाष्य में कहा सर्वात्मना चेत संयोग होगा उसका अर्थ कहते हैं व्याप्य वृत्ति मानेंगे संयोग, अर्थात संयोग सर्वत्र रहेगा दो परमाणु में। तब एकस्मिन इतरस्य अंतर्भावात, दोनों परमाणु का सर्वत्र संयोग होगा तो एक दूसरा में अंतर्भाव ही हो जाएगा, हो जाने से कार्यस्य पृथित्व अयोगात, कार्य पृथु स्थूल और नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, सर्वम कार्यम परमाणु मात्रं स्याद इत्यर्थ, फिर कार्य मात्र के परमाणु परिमाण ही रहेगा। किंच अभी अगर संयोग सावयव का सावयव के साथ संयोग, किंच सांस द्रव्ये संयोगस्य एकांश वृत्तित्वं दृष्टम तद विरोधात व्याप्य वृत्तित्वं न कल्प्यम। सांस द्रव्य अर्थात सावयव जिसका अंश है, अंशेन सह इति सांस, सांस द्रव्य सावयव, सावयव द्रव्य में संयोगस्य एकांश वृत्तित्वं, जो सावयव द्रव्य है उसमें संयोग होगा और संयोग उसका एक अंश में रहेगा, अव्याप्य वृत्ति कहते हैं। एकांश वृत्तित्वं दृष्टम तद विरोधात, उसके साथ विरोध होगा, व्याप्य वृत्तित्वं न कल्प्यम, इसलिए दो परमाणु में संयोग और वो संयोग व्याप्य वृत्ति होगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संयोग तो सावयव द्रव्य में होता है और एक अंश में ही रहता है, व्याप्य वृत्ति नहीं होगा। इसको कहा गया भाष्य में दृष्ट विपर्यय प्रसंगस्य, ये पंक्ति हम लोग देख लेते हैं। आगे टीका में परमाणु संयोग एक देशेन चेत इति संबंध, आगे भाष्य में पंक्ति आता है एक देशेन चेत, ठीक है अर्थात सर्वात्मना संयोग नहीं होगा, भाष्य में विकल्प किए थे आरंभ में संयोगस्य अणुर अणुअंतरेण सर्वात्मना वा एक देशेन वा, अभी सर्वात्मना नहीं हो पाएगा एक देशेन, उसके लिए कहते हैं आगे भाष्य में एक देशेन चेत अर्थात अणु का अणुअंतरेण संयोग एक देशेन, ऐसा अगर मानेंगे तो सिद्धांत कहता है कि सावयव तो प्रसंग, अणु भी एक देश आ गया तो सावयव हो जाएगा। ये जो वाक्य दिया एक देशन चेत टीकाकर उसको कहते हैं परमाणु हो संयोग एक देशन चेत इति संबंध, इस प्रकार की अन्वय कर लेंगे आगे। अभी परमाणु में आप एक देश ऐसे ये कहाँ से लाए परमाणु में, आप तो उसको निरवय कहते हैं। टीका में कहते हैं दिग्भेदेन कल्पित प्रदेशस्थ संयोगस्यापि कल्पितत्वात् ततः कार्यं न उत्पद्येत। दिग्भेदेन एक परमाणु, उसका भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व अध ऐसे सब दिग रहेगा, तो दिग के अनुसार कल्पित प्रदेश मान लेंगे, उसमें तो वास्तव सावयवत्व तो नहीं है किंतु कल्पना कर लेंगे। तो अगर कल्पित प्रदेश मान करके उसमें संयोग कहेंगे, जो कल्पित अधिष्ठान में रहेगा वो पदार्थ तो को भी कल्पित होना पड़ेगा, संयोगस्यापि कल्पितत्वात्, तो होने से ततः वास्तव कार्यम न उत्पद्येत, कल्पित कार्य हो जाएगा वास्तव कार्य नहीं होगा। और न्यायिक लोग उनका परमाणु द्योणु को ये सब वास्तव मानते हैं, अगर संयोगों को कल्पित प्रदेश में संयोग मानेंगे तो संयोग कल्पित होगा कार्य भी कल्पित हो जाएगा। और उत्पन्नम व मिथ्या स्यात, अगर कार्य उत्पन्न हो जाएगा कल्पित संयोगों को लेकर के तो वो मिथ्या होगा कार्य भी मिथ्या होगा। इति अपसिद्धांत इत्यर्थ, ये तो वैशेषिक मत का अपसिद्धांत हो जाएगा। भाष्य में इसको वैशेषिक कह रहा है परमाणु नाम कल्पिता प्रदेशाः स्युः इति चेत, परमाणु में ये तो निरवय है किंतु दिग्भेद से कल्पित प्रदेश मान लेंगे, ऐसा अगर मानेंगे तो सिद्धांत कह दिया। भाष्य में आगे कल्पितानाम अवस्तुत्वात्, उनका प्रदेश कल्पना किए वो सब अवस्तु मिथ्या है, अवस्तुत्वाद अवस्तु एवं संयोग, इसलिए कल्पित प्रदेश में जो होगा संयोग वो संयोग भी अवस्तु वो भी कल्पित हो जाएगा। इति वस्तु न कार्यस्य, यहाँ इति वस्तु न कार्यस्य ना वस्तुतः कार्यस्य, वस्तु न कार्यस्य अर्थात समानाधिकरण है, कार्य जो वस्तु है उसका असमवाय कारणम न स्यात्, क्योंकि संयोग ही कल्पित हो गया, जैसे तंतु संयोग होकर के पट हो रहा है और तंतु संयोग कल्पित हो गया, इसलिए वो कार्य का असमवाय कारण ये नहीं बनेगा, कल्पित संयोग किसी कार्य का असमवाय कारण नहीं बनेगा। और असती च असमवाय कारण दियोणुकादि कार्य द्रव्यम न उत्पद्येत, अगर असमवाय कारण संयोग नहीं रहा, अवयव का संयोग कार्य के प्रति असमवाय कारण होता है, अगर असमवाय कारण ही नहीं रहेगा तो फिर दियोणुकादि कार्य द्रव्यम न उत्पद्येत, कार्य ही उत्पन्न नहीं होगा। टीका में काणादानां सर्ग प्रत्युक्तौ सूत्रं योजयित्वा प्रलय निराशे अपि सूत्रं योजयति। काणादानां वैशेषिक मत में सर्ग प्रत्युक्तौ सृष्टि नहीं हो पाएगा, उभयथापि न कर्म कह दिया गया, अत तदभावात इसलिए परमाणु में कर्म नहीं हो पाएगा, तो संयोग नहीं होगा तो सृष्टि नहीं हो पाएगा, सर्ग सर्ग सृष्टि सृष्टि प्रत्युक्त निराकरण कर दिया गया। निराकरण करने में सूत्र का व्याख्यान, तो उभयथापि सनिमित निर्निमित दोनों प्रकार से परमाणु में कर्म नहीं हो पाएगा, तो संयोग नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी, ये कह दिया गया, सूत्र का योजना हो गया। अभी कहते हैं प्रलय निराशे अपि सूत्रम योजयती, परमाणु में अगर कर्म नहीं हो पाएगा तो जैसे संयोग नहीं हो पाएगा ऐसे विभाग भी नहीं हो पाएगा, विभाग भी नहीं होगा तो प्रलय भी नहीं हो पाएगा, इसको कहते हैं प्रलय निराशे अपि सूत्रं योजयति, प्रलय का भी निराश इसी सूत्र से ही हो जाता है, उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव, अतस्तद अभाव सूत्र है, अतस्तद अभाव सृष्टि अभाव भी हो जाएगा प्रलय अभाव भी हो जाएगा। भाष्य में कार्य वो तो बात, अगर कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है तब तो उतना ही समाधान हो गया, अगर अन्य किसी उपाय से आप दिखा देंगे कि कार्य उत्पन्न हो जाएगा तो फिर कहते हैं प्रलय नहीं हो पाएगा, वो भी नित्य रहेगा, ये दूसरा दोष दिखाते हैं, प्रथम दोष मान लिया था आगे तक जाने का आवश्यकता ही नहीं है। भाष्य में यथा च आदि सर्गे निमित्त अभावात् संयोगोत्पत्त्यर्थं कर्म न अणुनां संभवति एवं महाप्रलयेऽपि विभागो उत्पत्त्यर्थं कर्म नैवाणुनां संभवेत। यथा च आदि सर्गे तो प्रथम सर्ग अर्थात प्रथम उत्पत्ति सृष्टि निमित्त अभावात् प्रथम सृष्टि होने के लिए निमित्त कुछ नहीं रहा, निमित्त कर्म होने से संयोग होगा, निमित्त अभावात् संयोग उत्पत्त्यर्थं कर्म न अणुनां संभवति, अणुनाम कर्म संयोग उत्पत्त्यर्थं न संभवति आदि सर्गे सृष्टि का आरंभ काल में ये नहीं होगा, क्योंकि कोई निमित्त नहीं रहा तो कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा तो संयोग नहीं होगा, संयोग नहीं सृष्टि नहीं होगा एवं इसी प्रकार महाप्रलय अपि विभाग उत्पत्ति अर्थम कर्म नैव अणुनां संभवेत। महाप्रलय में भी विभाग होगा तभी महाप्रलय होगा, कहते विभाग उत्पत्ति अर्थम कर्म न एव अणुनां संभवेत, अणु में कर्म ही नहीं हो पाएगा, विभाग के लिए ही कर्म नहीं हो पाएगा। तो नहीं तत्रापि किंचित नियतं तन्निमित्तं दृष्टम अस्ति, तत्रापि तत्रापि अर्थात विभाग उत्पत्ति के विषय में किंचित नियतम नियतम कुछ निश्चितम अदृष्ट इत्यादि तन्निमित्तं विभाग के लिए निमित्तम दृष्टम अस्ति, विभाग के लिए नहीं तत्रापि तत्रापि अर्थात विभाग उत्पत्ति के लिए जो कर्म वो कर्म तत्रापि अर्थात कर्मणि अपि किंचित नियतम तन्निमित्तम कर्म का निमित्त, जैसे कर्म का निमित्त सृष्टि के लिए नहीं रहा इसलिए इसी प्रकार कर्म का निमित्त प्रलय के लिए भी नहीं रहेगा। तन्निमित्तम कर्मणः निमित्तम दृष्टम न अस्ति अदृष्टम अपि, पूर्व पक्ष वहां भी कहा था कि अदृष्ट संयोग के लिए निमित्त बन जाएगा, उसका निराकरण कर दिए, अदृष्ट अगर होगा तो अदृष्ट सर्वदा रहेगा तो सर्वदा सृष्टि हो, यहाँ भी कहते हैं कि दूसरा यहाँ तर्क देते हैं अदृष्टम अपि भोग प्रसिद्ध्यर्थम न प्रलय प्रसिद्ध्यर्थम इति अतो, अदृष्ट प्रलय के लिए कार्य नहीं करेगा, अदृष्ट भोग देने के लिए कार्य करेगा, जब प्रलय हो जाएगा सुसुप्ति हो जाएगी तो फिर आगे अदृष्ट उसका जागृत स्वप्न कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए तो भोग देने के लिए अदृष्ट, अदृष्ट से सुख दुख इत्यादि भोग होगा, अदृष्ट प्रलय नहीं कराएगा। अदृष्टमपि भोग प्रसिद्ध्यर्थं न प्रलय प्रसिद्ध्यर्थं इति अतो, इसलिए निमित्त अभावात् न स्याद् अणुनां संयोग उत्पत्त्यर्थं विभाग उत्पत्त्यर्थं वा कर्म, निमित्त नहीं रहने से अणुनाम अणुओं का संयोग उत्पत्ति के लिए अथवा विभाग उत्पत्ति के लिए दोनों प्रकार के ये कर्म नहीं होगा। अणु में अगर कर्म नहीं होगा तो आद्य में कर्म नहीं होगा तो संयोग नहीं होगा, और प्रलय के लिए भी अगर कर्म नहीं होगा तो विभाग भी नहीं होगा, तो विभाग नहीं होगा तो इस सृष्टि प्रलय दोनों ही नहीं हो पाएंगे। टीका में परमाणुनां कर्मणा संयोगात सर्ग विभागात प्रलय इति प्रक्रिया न युक्ता, परमाणु नाम कर्मणा परमाणुओं का कर्म के द्वारा संयोग होने से सर्ग होता है, और परमाणु नाम कर्मणा विभागात प्रलय परमाणु में कर्म होकर के विभाग होने से प्रलय होगा होकर के इति प्रक्रिया न युक्ता, ये प्रक्रिया वैशेषिकों का ये ठीक नहीं है। हेतु देता है सिद्धांती युगपद अनंत परमाणु नाम विभागो नियतस्य अभिघातादेर दृष्टस्य निमित्तस्य असत्वात्, यहाँ तक देखेंगे। अभी सृष्टि होने के लिए अनंत परमाणु में कर्म होना चाहिए, प्रलय होने के लिए भी अनंत परमाणु में कर्म होना चाहिए। युगपद अनंत परमाणु नांग विभागे, अभी प्रलय का बात करें सूत्र को प्रलय में भी अर्थात तत्परक करके व्याख्यान करते हैं, युगपद अनंत परमाणु नाम विभागे विभाग होने के लिए उस विषय में नियतस्य अभिघातादेर अभिघात इत्यादि हो, अभिघात एक स्थिर वस्तु एक वेग वाला वस्तु में संयोग होता तो उसको अभिघात कहा गया था, अभिघात जो कि नियत कुछ निमित्त है, नियतस्य अभिघातादेर दृष्टस्य निमित्तस्य, अभिघात ये के दृष्ट निमित्त है कर्म होने के लिए, तो ये दृष्टस्य निमित्तस्य असत्वात ये नहीं होने से, अभिघात इत्यादि होने से अभिघात एक प्रकार की संयोग है, ये संयोग होने से किसी में कर्म आरंभ होता है, ये दृष्टस्य निमित्तस्य असत्वात। और कहेंगे अदृष्ट निमित्त हो जाएगा, धर्मा धर्म रूप अदृष्टस्य सुख दुख स्यार्थत्वेन सुख दुख शून्य प्रलय प्रयोजकत्व अयोगात न अदृष्ट निमित्तेन कर्मणा विभागः संभवति। अदृष्ट धर्माधर्म, धर्माधर्म रूप अदृष्ट ये सुख दुखार्थत्वेन, ये तो सुख दुख देंगे, अदृष्ट सुख दुख देगा पुण्य पाप धर्माधर्म, इसलिए सुख दुख शून्य प्रलय जो है उस प्रलय का प्रयोजक ये अदृष्ट नहीं बनेगा, क्योंकि अदृष्ट का कार्य है सुख दुख देना, सुख दुख अभाव का ये प्रयोजक नहीं बनेगा, प्रयोजकत्व अयोगात अदृष्ट प्रलय का प्रयोजक नहीं बनेगा, इसलिए अदृष्ट निमित्तेन कर्मणा विभाग न संभव, न अदृष्ट निमित्तेन कर्मणा विभाग संभवति, इसलिए अदृष्ट निमित्त से कर्म का विभाग ये भी संभव नहीं है। तथा च दृष्टा दृष्ट निमित्तयोर असत्वाद् उभयथापि संयोगार्थत्वेन विभागार्थत्वेन च कर्म नास्ति। दृष्ट अदृष्ट, दृष्ट निमित्त भी नहीं है अभिघातादि, अदृष्ट निमित्त भी धर्माधर्म इससे भी नहीं हो पाएगा, तो असत्वात् ये सब कर्म के लिए निमित्त नहीं बनेंगे। उभयथापि संयोगार्थत्वेन, उभयथापि निमित्त मानेंगे निमित्त नहीं मानेंगे, निमित्त नहीं मानेंगे तो होगा नहीं, निमित्त मानेंगे तो अदृष्ट निमित्त नहीं है, अदृष्ट निमित्त भी कोई अदृष्ट भी निमित्त नहीं बनेगा, इसलिए उभयथापि संयोगार्थत्वेन संयोग के लिए विभागार्थत्वेन संयोग होने से सृष्टि, विभाग होने से प्रलय, ये दोनों के लिए च कर्म नास्ति, कर्म नहीं हो पाएगा। अतः सूत्र में है अतः तद अभाव उभयथापि न कर्म, अतः तद अभाव, अतः का अर्थ कहते हैं कर्म अभावात, आगे तद अभाव, तद अर्थात तयोः संयोग विभाग पूर्वकयोः सर्ग प्रलयोः अभाव, संयोग विभाग हो करके सर्ग और प्रलय, संयोग होने से सर्ग विभाग होने से प्रलय, अगर संयोग विभाग ही नहीं हो पाएगा तो फिर सृष्टि प्रलय भी नहीं हो पाएगा, इति सूत्र योजना, सूत्र का योजना अन्वय इस प्रकार कर लेना है। भाष्य में अतश्च अंतिम पंक्ति संयोग विभाग अभावात, परमाणु में कर्म नहीं होगा, नहीं होने से संयोग भी नहीं होगा विभाग भी नहीं होगा, संयोग विभाग अभावात तद आयत्त, तद आयत्त विभागात, तद आयत्त आगे फिर तय है ना, तद आयत्त के आगे और त है तो अच्छा होना चाहिए, संयोग विभाग ही नहीं हो पाने से तद आयत्त, संयोग विभाग आयत्त तय हो, तय अर्थात सर्ग प्रलय यो हो अभाव प्रसज्यत, सूत्र में है अतस तद अभाव, अतः अतः का अर्थ संयोग विभाग अभावत, तद अभाव तय हो अभाव, तय हो का अर्थ सर्ग प्रलय हो अभाव प्रसज्यत, तस्माद अनुपपन्नो अयम परमाणु कारणवाद, इसलिए वैशेषिक मत ये अनुपपन्न परमाणु कारणवाद ये संभव नहीं है। कैसे आयत्त तद अधीन, जैसे जिसका आयत्त अर्थात उसका अधीन कहते हैं, इसलिए परमाणु कारणवाद संभव नहीं हुआ। आगे हैं सिद्धांति और भी तर्क देता है, समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थिते समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थिते समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थिते समवाय अभ्युपगमाच्च। तो ये वैशेषिक लोग समवाय स्वीकार करते हैं। दियोणु को परमाणु से भिन्न है, इसलिए वो समवाय संबंध से रहता है परमाणु में, और समवाय भी परमाणु से भिन्न है। जैसे दियोणु को परमाणु से भिन्न है, समवाय भी परमाणु से भिन्न है। दियोणु को परमाणु से भिन्न होने से रहने के लिए एक संबंध चाहिए, दियोणु को समवाय संबंध से रहेगा। समवाय भी परमाणु से भिन्न होने से वो भी रहने के लिए एक संबंध चाहिए। अगर कहेंगे कि रखने के लिए और एक समवाय मान लेंगे तो क्या दोष हो जाएगा, अनवस्था दोष हो जाएगा। तो वो बात सिद्धांत कहता है कि समवाय अभ्युपगमाच्च, आप समवाय मानते हैं उसे क्या होगा साम्यात। जैसे दियोणु को रखने के लिए समवाय माने, क्योंकि दियोणु को भिन्न है तो समवाय भी भिन्न होने से उसको भी रखने के लिए समवाय मानेंगे तो ये अनवस्थित हो जाएगा। इसलिए अतः अनवस्थिते तदभाव, तदभाव तो सृष्टि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दियोणु को समवाय संबंध से रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि समवाय ही सिद्ध नहीं होगा। वेदांती लोग समवाय को इसलिए निराकरण करते हैं, आगे विचार देंगे, वो कहेंगे समवाय को रखने के लिए कोई चाहिए नहीं, स्वरूप में रह जाएगा। कहें समवाय अगर स्वरूप संबंध से रह जाएगा, ये संयोग क्यों स्वरूप संबंध से नहीं रहेगा? समवाय भी एक संबंध है, संयोग भी एक संबंध है। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, संयोग एक गुण है, समवाय ये एक गुण नहीं है, इसलिए गुण को रखने के लिए समवाय संबंध चाहिए। कहीं ये कहाँ का नीति हुआ, तो गुणों को रखने के लिए समवाय संबंध चाहिए, समवाय को रखने के लिए समवाय नहीं चाहिए। तो जो भी भिन्न हो जाएगा उसको रखने के लिए एक संबंध चाहिए, ये होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं कुछ कह देंगे कि भिन्न होने से इसको रखने के लिए समवाय संबंध चाहिए, ये भिन्न नहीं है तो रखने के लिए समवाय संबंध चाहिए नहीं चाहिए, इस प्रकार की आवश्यक नहीं है। ये सब अर्थात केवल आपका जो मान्यता है ये सर्वतंत्र स्वीकृत नहीं है, सिद्धांति कहेगा। अच्छा, आगे उसका निराकरण करेंगे। तो समवाय अभ्युपगमाच्च, आप वैशेषिक लोग समवाय मानते हैं, दियोणुको के साथ समान होने से दियोणुको को जैसे समवाय आवश्यक होता है स्व आश्रय में रहने के लिए, इसी प्रकार समवाय को भी स्व आश्रय में रहने के लिए संबंधांतर की अपेक्षा रहेगा, होने से अनवस्थिते अनवस्था हो जाएगा, इसलिए अतः तदभाव। समवाय स्वीकार नहीं हो पाएगा तो दियोणु को नहीं बनेगा तो तदभाव सृष्टि अभाव हो जाएगा। टीका में अणुवादा संभव इति योग्यतया संबध्यते, साम्याद अनवस्थिते है अणुवाद असंभव, इस प्रकार की सूत्र का पूरा योजना कर लेंगे। तो सूत्र दिया समवाय अभ्युपगमाच्च साम्याद अनवस्थिते है, आगे जोड़ना है कि अणुवाद असंभव, इतना योग्यतया संबंध कर लेंगे। आगे टीका में दियोणुक समवायो हो परमाणु भिन्नत्व साम्यात, दियोणुक भी परमाणु से भिन्न है और समवाय भी परमाणु से भिन्न है, साम्यात समान हो जाने से दियोणुक वत समवाय श्यापी समवायांतरम इति अनवस्थिति रित्यर्थ, दियोणुक जैसा समवाय भी समवायांतर को अपेक्षा करेगा होने से अनवस्थिति हो जाएगा, ये सूत्र का व्याख्यान हो गया। भाष्य में अणुवाद असंभव, ये जो वैशेषिक वाद अणु ही जगत का कारण है वो असंभव। भाष्य में समवाय अभ्युपगमाच्च तदभाव, तदभाव ऊपर सूत्र में था उभयथापि न कर्म अतस्त तदभाव, वहां से तदभाव ले आएंगे। तदभाव अर्थात टीकाकार कह दिए कि अनुवाद न संभवती, तदभाव अर्थात सृष्टि अभाव। समवाय अभ्युपगमाच्च तदभाव इति प्रकृतेन अनुवाद निराकरणेन संबध्यते, तदभाव शब्द से अनुवाद संभव नहीं होगा। तदभाव सृष्टि अभाव, सृष्टि अभाव का अर्थ है कि अनुवाद संभव नहीं होगा, इसको दिखाते हैं स्पष्ट करके। द्वाभ्याम च अणुभ्याम दियणुकम उत्पद्यमानम अत्यंत भिन्नम अणुभ्याम अणुहो समवैती इति अभ्युपगम्यते भवता। द्वाभ्याम च अणुभ्याम, अणुभ्याम परमाणुभ्याम, दो परमाणु से द्योणुकम उत्पद्यमानम, जो द्योणुको उत्पन्न होगा। अत्यंत भिन्नम, परमाणु से भिन्न है द्योणुक, अत्यंत भिन्नम और अत्यंत भिन्नम अणुभ्याम, दो अणु से, अणु अर्थात परमाणु, दो परमाणु से अत्यंत भिन्न होता है द्योणुक। और अणुह समवैति, अणुह सप्तमी, दो अणु में समवाय संबंध से रहेगा ये द्योणुक। इति अभ्युपगम्यते भवता, आप वैशेषिकों के द्वारा ऐसे प्रक्रिया स्वीकार की जाती है। न च एवं अभ्युपगच्छता शक्यते अणुकारणता समर्थयितुम्, इसी प्रकार की मानने वाले के द्वारा, अभ्युपगच्छता मानने वाले के द्वारा अणुकारणता समर्थयितुम् न शक्यते, अणुकारणवाद का समर्थन नहीं कर पाएंगे। वैशेषिक पूछता है कुतः, क्यों अणुकारणवाद नहीं होगा, सिद्धांति उत्तर देता है सूत्र का अनुसार, साम्याद अनवस्थिते है, इसका व्याख्यान करते हैं। यथैव हि अणुभ्याम अत्यंत भिन्नम सद द्यणुकम समवाय लक्षणेन संबंधेन ताभ्याम संबध्यत, एवं समवायोपि समवायिभ्यो अत्यंत भिन्नः सन् समवाय लक्षणेन अन्येन एव संबंधेत संबंधेन, हाँ संबंधेन समवायिभिः संबध्येत अत्यंत भेद साम्यात्। यथैव जैसा अणुभ्याम दो परमाणु के साथ अत्यंत भिन्नम सद द्योणुक, दो परमाणु से अत्यंत भिन्न है द्योणुक, समवाय लक्षणेन संबंधेन समवाय रूपक लक्षण रूप समवाय रूप संबंध से ताभ्याम परमाणुभ्याम संबध्येत संबध्यते, एक द्योणुक वो दो परमाणु के साथ समवाय संबंध से संबद्ध होगा। एवं समवायोपि समवायिभ्यो, समवायि हो गए दो परमाणु, उससे अत्यंतम भिन्न अत्यंत भिन्न सन समवाय भी दो परमाणु से समवायि से भिन्न होता हुआ, समवाय लक्षणेन अन्यने एव संबंधेन, दूसरा एक समवाय संबंध मानना पड़ेगा, तो होकर के समवायि भी ही संबध्येत, दो परमाणु में जो समवाय रहेगा वो समवाय एक दूसरा समवाय से रहेगा, क्योंकि जो प्रथम समवाय था वो दो परमाणु से अत्यंत भिन्न भिन्न होगा, तो एक समवाय संबंध बीच में आ जाएगा। क्यों हो जाएगा समवाय भी संबध्येत, कहते हैं कि अत्यंत भेद साम्यात, जैसे द्योणु को अत्यंत भिन्न हुआ तो समवाय संबंध, इसी प्रकार के समवाय भी अत्यंत भिन्न होगा तो समवाय संबंध और मानना पड़ेगा द्वितीय समवाय। ततश्च तस्य तस्य अर्थात द्वितीय समवायस्य तस्य तस्य अन्योन्य संबंध, द्वितीय का तृतीय, तृतीय का चतुर्थ, इस प्रकार की कल्पना करना पड़ेगा। कल्पयितव्य इति अनवस्था एव प्रसज्येत, अनवस्था होगा सिद्धांत कहा। टीका में ननु इह इह तंतुषु पट इत्यादि विशिष्ट धी नियामक समवायो न संबंधांतरम अपेक्षते। इह तंतुषु पट, इस प्रकार की विशिष्ट बुद्धि होती है, ये विशिष्ट बुद्धि का नियामक समवाय हो जाएगा, तो इसलिए ये समवाय रहने के लिए और कोई दूसरा संबंध की अपेक्षा नहीं है। कहेंगे अगर संबंध दूसरा नहीं है तो फिर ये परस्पर से अत्यंत भिन्न नहीं होगा, तो वैशेषिक कहता है अत्यंत भिन्न होने पर भी विशिष्ट धी होती है, तो विशिष्ट धी होने से अत्यंत भिन्न नहीं, मतलब संबंधन स्वीकार नहीं करके भी ये दोनों परस्पर के साथ संबद्ध हो सकते हैं। क्यों कहते हैं संबद्ध नहीं होगा तो यह तंतु सुपट ऐसे वाक्य कैसे कहेंगे, तो इसलिए ये वाक्य को चरितार्थ करने के लिए एक विशिष्ट धी है, विशिष्ट बुद्धि, तो विशिष्ट बुद्धि अर्थात पट तंतु विशिष्ट पट न तंतु विशिष्ट पट पट न पट विशिष्ट तंतु, तो पट विशिष्ट तंतु है जो कि पट उसमें है, अभी विद्यमान है। तो विशिष्ट धी का नियामक ये अन्य कोई समवाय मानने का आवश्यक नहीं है, प्रतीति से ही वो सिद्ध हो जाएगा। ये दोनों में संबंध है, समवाय और तंतु का बीच में। स्वरूपेण एवं नित्य संबद्धत्वात्, ये जो समवाय तंतु के साथ संबद्ध हो जाएगा कहते हैं स्वरूपेण, और नित्य संबंध स्वरूप संबंध से ही वो रह जाएगा और संबंध मानने का आवश्यक नहीं है। पूर्व पक्ष ये बात कह रहा है भाष्य में, पूर्व पक्ष दिखा रहे हैं। नन्विह प्रत्यय ग्राह्य समवायो नित्य संबंध एव समवायिभिर् गृह्यते न असंबद्ध संबंधांतरापेक्षो वा। ननु इह प्रत्यय ग्राह्य समवाय, प्रत्यय ज्ञान, तो हमको यह तंतुषु पट इस प्रकार की ज्ञान होता है, ये ज्ञान से ग्राह्य हो गया समवाय, और वह समवाय नित्य संबद्ध एव, नित्य संबद्ध अर्थात तंतु में नित्य संबद्ध रहेगा एव समवाय भीर गृह्यते दो सम, मतलब जितने समवाय जहाँ होंगे, तो पट में बहुत सारे तंतु है समवाय, वो समवाय के साथ ही वो नित्य संबंध समवाय का ग्रहण हो जाएगा। अर्थात समवाय को रखने के लिए तंतु में और समवाय आवश्यकता नहीं है, जब तंतु का संग्रहण होगा उसके साथ समवाय का स्वतः ग्रहण हो जाएगा। क्यों ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि तंतु ग्रहण होने का समय यह तंतु से पट इस प्रकार की ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान हो रहा है तो समवाय का भी ग्रहण हो रहा है साथ में। न असंबद्ध अर्थात समवाय तंतु में नहीं रह करके केवल ग्रहण हो जाएगा ये बात नहीं है, असंबद्ध होकर के समवाय का ग्रहण नहीं होगा। और संबंधांतर अपेक्षा समवाय अन्य संबंध से रह करके ग्रहण होगा इस प्रकार की भी नहीं है, वो स्वतः ग्रहण हो जाएगा। ततश्च न तस्य अन्य संबंध कल्पयितव्य येन अनवस्था प्रसज्येत, इसलिए समवाय का तस्य तस्य समवायस्य अन्य संबंध, अन्य संबंध न कल्पयितव्य, पहले दे दिया ततश्च न अन्य संबंध कल्पयितव्य, अन्य संबंध अगर मानेंगे तो येन अनवस्था प्रसज्येत, संबंधांतर मानेंगे तो अनवस्था होगा। टीका में सिद्धांति अभी इसका दूषण करेगा। संयोगस्यापि स्वरूप संबंधो उपपत्ते है समवायो न स्यात्, तो सिद्धांति कह रहा है कि संयोग का भी स्वरूप संबंध हो जाएगा, उसको रखने के लिए आप समवायो क्यों मानते हैं, न स्यात् इति दूषयति, दूषण करते हैं। भाष्य में सिद्धांति कहता है कि न इति उच्यते, आपका बात ठीक नहीं है। संयोगोपि एवं सति संयोगी भीर नित्य संबद्ध एवं समवायवन न अन्य संबंधम अपेक्षित, जैसे समवाय को आप अन्य संबंध के बिना समवाय में रख दिए, इसी प्रकार की संयोग अपी एवं सति संयोग संयोगी भीर नित्य संबंध एव, इसलिए समवाय के जैसा अन्य संबंध को ये अपेक्षा नहीं करेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। न अन्यम संबंधम अपेक्षित, अन्य संबंध को ये भी अपेक्षा नहीं करेगा। और अभी वैशेषिक कहेगा अथ अथ अर्थात वितर्क अर्थ में अर्थांतरत्वात् संयोगः संबंधांतरम अपेक्षित, अर्थांतर ये भिन्न पदार्थ है, अर्थात संयोगी से ये भिन्न पदार्थ है, भिन्न पदार्थ होने से इसको रखने के लिए संयोग संबंधांतरम अपेक्षित अगर मानेंगे। सिद्धांत कहता है कि समवायोपि तरी अर्थांतरत्वात् संबंधांतरम अपेक्षित, क्योंकि प्रथम विचार आरंभ हुआ था जैसे दियोणु को परमाणु से भिन्न है, समवाय भी भिन्न है, समवायोपि तरी अर्थांतरत्वात् अर्थांतर अर्थात समवायि से भिन्न है, समवाय होने से अर्थांतरत्वात्, इसलिए समवाय को भी रखने के लिए संबंधांतरम अपेक्षित वो चाहिए। अच्छा टीका में संबंधी भिन्नत्वात् चेत अपेक्षा, पूर्व पक्ष वैशेषिक कह रहा है कि संयोग संयोगी से भिन्न है, संबंधी हो गए संयोगी, उससे भिन्न होने से संबंधांतर की अपेक्षा अगर होगा तो समवाय श्यापी तुल्य, समवाय भी समवाय से भिन्न है, भिन्न उनसे उसको भी समवायांतर की अपेक्षा तुल्य हो जाएगा। आगे भाष्य में अभी वैशेषिक कहेगा नच, नच सिद्धांति कहता है, वैशेषिक कहता है गुणत्वात् संयोगः संबंधांतरम अपेक्षते न समवायो अगुणत्वात् इति। सिद्धांति कहता है कि नच वक्तुम युज्यते, ये बात ठीक नहीं है। क्या कहता है वैशेषिक, गुणत्वात् संयोगः, संयोग गुण है इसलिए संबंधांतर का अपेक्षा करेगा, समवाय अगुणत्वात्, समवाय गुण नहीं है इसलिए संबंधांतर का अपेक्षा नहीं करेगा। तो होने से सिद्धांत कहता है कि अपेक्षा कारण से तुल्यत्वात्, अपेक्षा कारण क्या है, कहते हैं कि संबंधी भिन्नत्वम, ये अपेक्षा का कारण है। टीका में कह दिया था संबंधी भिन्नत्वात् चेद अपेक्षा समवाय से अपी तुल्य, अर्थात अपेक्षा का कारण हो गया संबंधी से भिन्न होना। तो जैसे संयोग भिन्न है समवाय भी भिन्न है, इसलिए समवाय भी संबंधांतर को अपेक्षा करेगा तुल्यत्वात्। ये तुल्यत्वात् को टीका में कह दिया संबंधी भिन्नत्वात् चेद अपेक्षा समवाय से अपी तुल्य, अपेक्षा कारण हो गया संबंधी भिन्नत्वम, ये दोनों में तुल्य है। अच्छा आगे वैशेषिक कहेगा कि गुण परिभाषा या, अच्छा कहेगा कि ये गुण है, संयोग गुण हुआ समवाय गुण नहीं है। सिद्धांत कहते हैं कि गुण परिभाषा या अतंत्रत्वा, ये कोई सर्वतंत्र स्वीकृत नहीं है, इसको गुण कहेंगे। व्याकरण लोग कहेंगे अ ए वो गुण, सांख्य लोग कहेंगे सत्व रजतम गुण, आप लोग ये 24 को गुण कहेंगे, ये जो गुण ये सभी शास्त्र में समान नहीं कहते हैं। टीका में गुणत्व अभावे अपि कर्म सामान्यादीनाम समवाय अंगीकारात्। आप कहेंगे कि गुण होने से समवाय होगा, तो ये जो कर्म सामान्य और ये विशेष, ये भी सब समवाय संबंध से रहते हैं ना, ये तो सब गुण नहीं है। तो गुणत्व अभावे अपि कर्म सामान्यादीनाम, कर्म सामान्य विशेष ये भी सब समवाय संबंध से रहते हैं, समवाय अंगीकारात्। इसलिए गुणत्वम समवायित्वे न व्यापकत्वम, अर्थात यत्र समवायित्वम तत्र गुणत्वम, ऐसा तो नहीं हो। समवायित्वम कर्म में भी रहा, सामान्य में भी रहा, विशेष में भी रहेगा, किंतु वो तो सब गुण नहीं है। और समवाय संबंध से इसलिए गुणत्वम न व्यापकम, समवायित्व का व्यापक गुणत्व नहीं हुआ। ठीक है, गुणत्व व्यापक नहीं होगा, अभी कहेंगे गुणत्व व्याप्य हो जाए, अर्थात यत्र गुणत्वम तत्र समवायित्वम, ये हो जाए। कहते हैं ना भी व्याप्यम, यत्र गुणत्वम तत्र समवायित्वम, ये भी नहीं होगा। क्यों, गुणस्यापि समवायवत स्वरूप संबंध संभवेन, यत्र गुणत्वम तत्र समवायित्वम कहेंगे तो कहेंगे गुण भी स्वरूप संबंध से रह सकता है, जैसे समवाय को स्वरूप संबंध से रखते हैं गुण भी स्वरूप संबंध से रह जाएगा। तो यत्र गुणत्वम तत्र समवायित्वम नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो स्वरूप संबंध से गुण ही रहेगा। गुणस्यापि समवायवत स्वरूप संबंध संभवेन व्याप्ति अनुकूल तर्क अभावत, हम कहेंगे कि गुणत्व हो समवायित्व नहीं हो आपके पास कोई तर्क नहीं है। अब कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो जहाँ गुणत्व होगा वहां समवायित्व रहेगा, हम कहेंगे गुण भी स्वरूप संबंध से रह जाएगा, आपके पास कोई अनुकूल तर्क नहीं है। तस्मात टीका में संबंधी भिन्नत्वमेव संबंधांतर अपेक्षायां कारणम्, संबंधांतर को अपेक्षा करने के लिए कारण क्या होगा, कहते हैं संबंधी से भिन्न होना, जो भी संबंधी से भिन्न होगा वो संबंधांतर को अपेक्षा करेगा। और तस्य समवाय भी तुल्यत्वात्, जैसे संयोग में चाहिए क्योंकि संयोग संयोगी से भिन्न है, इस प्रकार समवाय भी समवाय से भिन्न होने से अनवस्था हो जाएगा, समवाय को भी समवायांतर का आवश्यक होगा। साच मूलक्षय करी, अनवस्था मूलक्षय करी, तया समवाय असिद्ध हो, इसलिए समवाय सिद्ध नहीं होगा। तो समवय तो दियोणु को असिद्धि, दियोणु को भी सिद्ध नहीं होगा, नहीं होगा तो आगे सृष्टि भी नहीं हो पाएगी। भाष्य में तस्मात के बाद व्याप्ति अनुकूल तर्क अभाव तस्मात संबंधी भिन्नकरण न, तो क्योंकि आगे तस्मात संबंधी भिन्नत्वमेव संबंधांतर अपेक्षायां कारणम तस्य समवाय भी तुल्यत्वात्। ये तो ऐसा नहीं होना है क्योंकि पंक्ति भी आगे लगेगा तस्मात। त्रयोदश सूत्र का टीका में ना तस्मात संबंधी भिन्नत्वम एवं भावात अनुकूल तर्क भावात के बागे विराम हो जाएगा तस्मात से पहले होगा। भाष्य में तस्माद् अर्थांतरम समवायम अभ्युपगच्छत प्रसज्येत एव अनवस्था। इसलिए समवाय को अगर समवाय से भिन्न स्वीकार करेंगे अर्थांतरम समवायम अगर अभ्युपगच्छत मानने वाले का अनवस्था प्रसज्येत एव होगा। प्रसज्यमानायम च अनवस्थायाम एक असिद्धौ सर्व असिद्धेर द्वाभ्याम अणुभ्याम द्व्यणुकम नैव उपपद्यते। अगर अनवस्था प्रसक्त हो गई तब एकाम असिद्ध हो, अगर प्रथम समवाय सिद्ध नहीं होगा तो आगे समवाय सिद्ध नहीं होगा तो फिर कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। सर्व असिद्धे द्वाभ्याम अणुभ्याम द्व्यणुकम वही उत्पन्न नहीं होगा। तस्माद अपि अनुपपन्न परमाणु कारणवाद। ये वैशेषिक लोग जो परमाणु कारण कहते हैं वो संभव नहीं होगा। अच्छा अजय तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय।